Od 99 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki im przedstawi Michał Przerwa. Ponad 400 zgłoszeń odebrali od rana strażacy w związku z burzami i nawałnicami. Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za organizację komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. 300 milionów euro pożyczki na budowę polskiego systemu satelitarnego, który będzie elementem tzw. żelaznej kopuły. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić w 12 województwach. W czasie burz spodziewane są intensywne opady deszczu i silny wiatr. Możliwy jest także grad, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Większość województw objęte jest tymi ostrzeżeniami. To prawda po kilka powiatów. Aktualnie ta sytuacja najgorsza jest w okolicy Gniezna. Tamte skutki tych burz też są najbardziej dotkliwe. Nie wykluczamy, że ten teren objęty alertem może zostać jeszcze dzisiaj rozszerzony. Ponad 400 zgłoszeń odebrali od rana strażacy w związku z burzami i nawałnicami, które przechodzą przez kraj. Rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski powiedział Polskiemu Radiu, że połowa z tych zgłoszeń dotyczyła powiatu gnieźnieńskiego. W całym województwie wielkopolskim było 230 zgłoszeń podtopień i usuwania skutków silnego wiatru. Ministerstwo Sprawiedliwości ma być organizacyjnie odpowiedzialne za przygotowanie komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. Poinformował o tym w Brukseli szef resortu Adam Bodnar. Dodał, że przedstawicieli do komisji wskażą też inni ministrowie, a składać ma się ona, jak zaznaczył, z ekspertów różnych specjalności. Ta komisja powinna dążyć do tego, żeby sformułować raporty, które odnoszą się albo do jakichś konkretnych przypadków, albo żeby zastanowić się nad jakimiś takimi szerszymi fragmentami naszej rzeczywistości, na przykład wpływ procesów dezinformacyjnych inspirowanych przez Federację Rosyjską na proces wyborczy w Polsce. My mamy w Polsce ekspertów i takie wsparcie rządowe dla powstania takiej komisji bardzo by nam się przydało. Sprawą utworzenia komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce zajmie się jutro rząd. Jej powołanie zapowiedział premier Donald Tusk kilkanaście dni temu. Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczy 300 milionów euro na budowę polskiego systemu satelitarnego, który będzie elementem tzw. żelaznej kopuły. Premier Tusk rozmawiał o szczegółach tej inwestycji z szefową banku Nadią Calvino. Finansowanie programu satelitarnego przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa całej Europy, ocenił po spotkaniu szef rządu. Inwestycja w polski system satelitarny to wielowymiarowe wsparcie, mówił szef rządu. Polski wkład w budowę żelaznej kopuły nie będzie bowiem chronił tylko Polski, ale jak podkreślił Donald Tusk, także resztę Europy. Szef rządu wskazał przy tej okazji na kolejny program, który będzie rozbudowywany, czyli Tarczę Wschód. Nie ma bezpiecznych granic europejskich bez bezpiecznej granicy z Białorusią i Rosją tu na wschodzie Polski. Szefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadia Calvino wyjaśniła, że finansowanie konkretnych programów obronnych to efekt zmiany filozofii banku. To obejmuje ochronę granic, mobilność wojskową, drony, badania i rozwój, a także specjalne systemy przeciwdziałające zakłóceniom. Bank Inwestycyjny wspiera polskie projekty rozwojowe od 20 lat. Od początku akcesji naszego kraju do wspólnoty w sumie instytucja zainwestowała nad Wisłą ponad 100 miliardów euro. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pszczoły na dobre zadomowiły się w Warszawie, choć mogłoby się wydawać, że w mieście jest zanieczyszczone powietrze, hałas i ogólnie niesprzyjające dla tych pożytecznych owadów warunki. Dziś przypada Światowy Dzień Pszczół. Michał Cyglicki z pasieki miejskiej Pszczelarium w Warszawie wyjaśnia, że miejskie pszczoły są mniej narażone na pestycydy. Dobrze odfiltrowują metale ciężkie i mają bardziej zróżnicowane pożywienie, podkreśla. Mają bardzo dużo roślin, nie ma tutaj obszarów monokulturowych, więc pszczoły tak naprawdę mogą pełnowartościowy posiłek spożywać, tak to może sobie nazwijmy. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy byli na miejscu pszczół na obszarze takim monokulturowym, gdzie rośnie tylko jedna roślina, to tak jak ludzie mieliby jeść cały czas jednego schabowego przez tam powiedzmy kilka miesięcy, a tutaj w mieście jest tak, że pszczoły mogą praktycznie czerpać pełnymi garściami z wielu różnych źródeł i w pełni bilansować swoją dietę, co też bardzo się przekłada na ich zdrowie. Pasieki miejskie można osobiście zobaczyć, na przykład przy ulicy Konduktorskiej, w parku przy Muzeum Pałacu w Wilanowie i na dachu Teatru Dramatycznego w Pałacu Kultury i Nauki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Można się lekko rozmarzyć przy tej płycie, chociaż raczej bym powiedział, że jest to taki szwajcarski scyzoryk pod względem albumów. Zane i Graceful z płyty Room Under the Stairs. A skoro już jesteśmy przy klimatach R&B, to myślę, że warto przypomnieć, że Brittany Howard wydała w tym roku naprawdę udaną płytę What Now. I z tego albumu zagramy sobie teraz utwór I Don't. Tak to wymyśliła pani Brittany Howard, że ten utwór w taki dziwaczny sposób się kończy, ale jeszcze jest 30 sekund takiego ambientowego grania. Dlatego wykorzystam sytuację i powiem, że w drugiej połowie naszego spotkania, nie galopujmy tak bardzo, odwiedzi nas zespół Ill Considered. Troje genialnych jazzmenów wczoraj odwiedziło, pardon, to tu, no i udało mi się z nimi porozmawiać chwileczkę. Ciekawe, że panowie grają całkowicie improwizowaną muzykę. Wszystko jedno, czy to jest występ na żywo, czy to jest album, pasjonująca grupa muzyków i właśnie z nimi porozmawiamy. A tymczasem zespół Thunderstick zapowiada swój 12. studyjny album Soft Tissue, czyli z angielskiego miękka tkanka. Na razie jest taki całkiem zdecydowany początek, ale spokojnie, zapewniam, że po tym początku będzie już mięciutko. Everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding. Maybe it's a new world.

Mam nadzieję, że Państwu równie się podobało co Gosi Jakubowskiej, która przed chwilą przez interkom powiedziała, ale ładny utwór. Zgodzę się. Towarzyszące, ale takie też rozczulające granie. Soft Tissue. Tak nazywa się 12. płyta zespołu Thunderstick, która będzie wydana 13 września. A tymczasem przechodzimy dalej i od tego momentu będziemy się powoli rozkręcać. Na pierwszy ogień Vince Staples, który w piątek wydaje nową płytę Dark Times. I long for loving and affection. These hoes ain't what I need direction. Don't leave me, please, swear I learned my lesson. But I still chase thrills, I'm imperfected. I don't wanna talk on the phone, leave me a message. Voice is still in my head, voice is still in my head. Beef with my closest of friends and made no amends. I'd rather kill him instead, out of the rumors to spread. You pick the one that's gonna get us some fair time. Voice still calling with dead lines. Shadow on the devil, I'm touched by an angel alone. Make me special, special. I pray for things like this. I wanna touch by an angel alone, make me special, so special. I pray for days like this. Mission complete, out of the mud. Label the leader, they following could. Light on my feet, floating above. I don't be creeping and keeping in touch. I know some hoes that'll pull up to give me some before they come give me a hug. Disgusting, but then only the heavens can judge. Look what I'm juggling. Tommy the clown, mama then found a way. Keeping me clean, wiping me down. Low when that boozy or webby will play. Passing the gate to pull up on bait. Getting them Malibu chills. No, we not talking as much as we should. Know that I'm proud of you still. Sliding for Shelly and Phil. If I don't do it, who will? Tell me who shoot for the shooters. Who gon' look after Medusa? Life is a hit it and quit. Deal with the karma, the sutra. Karma's like future. Shame on the devil, I'm touched by an angel alone. Make me special, special. I've prayed for days like this. Tak, Vince Staples świętuje prawie 10-lecie swojej działalności. No, prawie 10 lat, bo w 2015 roku wydał swoją debiutancką płytę Summertime 06, od której wszystko się zaczęło. I myślę, że pod względem tego artysty to jest ciekawe, że on łączy ze sobą tą stylistykę wyciągniętą z dość biednej dzielnicy, bo wychowywał się w Long Beach w Kalifornii w dzielnicy Ramona Park, a z drugiej strony tworzy muzykę, która do Europejczyków też może trafiać i możemy się z nią wszyscy w jakimś tam stopniu utożsamiać. Tymczasem z USA przeskakujemy do Walii, gdzie jak następny zespół, który już powoli nam zaczyna wybrzmiewać w tle, się określa, pierwszy jedyny zespół emo na Wyspach Brytyjskich. Zespół, który zapowiada swoją pierwszą płytę od 2017 roku, także myślę, że jest co świętować. Los Campesinos. Ooh, ooh. eyes bleeding in dead bouquet, dread the dripping years and wish away each day. Swear I'd live through all of your nightmares if it meant that I could sleep okay. She says the body is keeping score, lost in sudden death. She can't take it no more. And if laughter's the medicine we need, then this misery is therapy. I want the trust of every animal. Gonna pay for the blood of those that are hurting ya. When the black cloud comes, if one flame flickers, we will feast on the tongues of the last bootlickers. Grab you by the hips and say it's you that I'm grateful for. And I want the trust of every animal. Gonna pay for the blood of those that are hurting you. When the black cloud comes, if one flame flickers, we will feast on the tongue. To the tune of the national anthem of a country that didn't survive. In a language I've learned and forgotten, I'll stay home, keep the garden. Z jednej strony ten zespół potrafi uchwycić taką niewinność, delikatność, ale z drugiej strony potrafi też być gniewny. Los Campesinos zapowiadają swoją płytę All Hell, która ukaże się 19 lipca. Jest to pierwsza płyta od 7 lat tego zespołu, ale myślę, że następny zespół, który w tym momencie zaczynamy grać, mógłby spokojnie stwierdzić, możemy to przebić, ponieważ DD zapowiada nową płytę. Pierwszy raz od ćwierćwiecza wydają nową piosenkę, także zdecydowanie trzeba było długo czekać na nowe wydawnictwo od DD, no ale jest. Cognitive Dissent. A kiedy wychodzi najnowsza płyta? A to już Państwu powiem po utworze. Untagged, debanked. censor, no one to smear. The revolution's been authorized, the future privatized. The consensus created, reality created. Every place you thought you belonged, everything you thought you knew is wrong. Left is right, black is white, inside out. Dance on the gallows, lies sit on the throne. Something in the shadows communicates by code. The unthinkable is now thinkable. The poison, it's drinkable. So get with the program, get in sync. You better self-center for wrong think. Kilka osób w redakcji dzisiaj reagowało dość dużym zaskoczeniem, że DD w ogóle jeszcze istnieje. No ale nic dziwnego, skoro od 25 lat nic nie wydawali, a tutaj, proszę, wyskakuje Królik z Kapelusza z nowym singlem, który zapowiada płytę Ensoulment, która wychodzi 9 września. Ja zapisuję sobie w kajciku na podstawie tego utworu, myślę, że będę na tę płytę czekać. Tymczasem przechodzimy dalej do zespołu Underhorse, który zapowiada swoją drugą studyjną płytę Midas i utwór Midas jest, myślę, Państwu znany, zważywszy na to, że pojawia się w miarę regularnie na trójkowej playliście, choć panowie postanowili podzielić się kolejnym singlem. Kiedy Midas jest raczej spokojnym utworem, choć utrzymanym w takim klimacie rockowym, to no, ich drugi singiel, czyli July, można powiedzieć, że to jest taki potworek, połączenie Oasis i Melvins. Ale ja osobiście nie mam obiekcji i mam nadzieję, że Państwo też nie będą mieli. porównaniu z Midasem, którego Państwo pewnie kojarzą z naszej trójkowej anteny, ten utwór jest no, zdecydowanie bardziej konkretny. Panowie też poszalili, trzeba było odwracać brzydkie słowa. To zawsze dodaje takiego delikatnego komizmu do tych utworów. July, Wonder Horse, Midas, ich druga płyta wychodzi 30 sierpnia. I myślę, że po tych intensywnych doświadczeniach możemy teraz sięgnąć po jazz. Zapowiadałem, że będziemy rozmawiać z Ill Considered i tego słowa zamierzam dotrzymać. Panowie są naprawdę bardzo serdecznymi ludźmi i mimo tego, że są muzykami, którzy są na najwyższym poziomie kunsztu muzycznego, zważywszy na to, że wszystko, co robią, jest całkowicie improwizowane. Zarówno ta piosenka, jak i koncerty i wszystko. Wczoraj grali w Pardon Totu, dali naprawdę czadu. No, ale zważywszy na to, że przez ostatnie 3 lata działalności wydali 16 płyt i jeszcze do tego mają kilka w zapasie i przez cały czas mają apetyt na granie, to mam nadzieję, że za niedługo wrócą. Tymczasem przechodzimy do nagrania z ich najnowszego krążka i po tym nagraniu kilka minut rozmowy. Wszystkie wasze albumy są w 100% improwizowane, ale zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku koncertów. Czasem gramy jeden utwór. Wczoraj właśnie zagraliśmy jeden utwór z płyty na cały dwugodzinny koncert. Nie pożyczacie na przykład motywów ze swoich albumów i dookoła tego budujecie improwizację? Wczoraj Lairan zagrał jeden motyw z płyty, ale poza tym wszystko jest improwizacja. To jest dla mnie niesamowite, że w tak krótkim czasie byliście w stanie wydać tyle muzyki. Zaczęliśmy w 2017 roku w oryginalnym składzie, we dwóch. Nagraliśmy 9 płyt, potem przyszła pandemia, mieliśmy przerwę, a od grudnia 2023 wydaliśmy 2 płyty. W puszce mamy 7 płyt. 7 albo 5, coś takiego. Co najmniej 5. Nie mogliśmy wydawać płyt przez problemy z poprzednim basistą, ale teraz mamy sporo muzyki przygotowanej i gotowej do wydania. Gramy tyle, ile możemy. Ale mieliśmy sporą przerwę koncertową. 6 miesięcy? Po takiej przerwie granie sprawia nam sporo frajdy. Soundcheck był bardzo długi i skrupulatny. I widać, że zależy wam na tym, żeby dobrze brzmieć i dobrze słyszeć siebie. Czy tym samym koncerty też są dla was kreatywnymi sesjami, które spokojnie mogłyby być potem płytą? Yes. We recorded some of our gigs and some of them are live albums and nagraliśmy niektóre z naszych koncertów i wydaliśmy je jako płyty live. W teorii moglibyśmy robić tak z każdym koncertem. But yeah, in theory we should be able to record every gig and put it out as an album. Koncerty oczywiście różnią się od siebie. Każdy ma inną energię, inną publikę, inną akustykę, ale staramy się wydawać te najlepsze. Zastanawiam się, jak to się dzieje, że cały czas jesteście tacy kreatywni. Mam poczucie, że dopiero zaczęliśmy się rozkręcać. Każdy z nas żyje muzyką. Tworzymy muzykę, ciągle gramy również z innymi muzykami, produkujemy muzykę, wciąż wymyślamy nowe patenty. Ten zespół to sposób na spuszczenie pary. This is just a way to let off steam and all the ideas that we kind of encounter in our daily musical life. Wszystkie pomysły, które wpadają nam do głów, nawet podczas lekcji saksofonu, których udzielam, te pomysły się pojawiają i zostają w podświadomości. I całe nasze granie w zespole polega na wydobywaniu tych pomysłów, dawaniu się im ponieść. Czasem jest to łatwiejsze, czasem trudniejsze, ale taki jest główny cel: dać się ponieść. Czy można powiedzieć, że ten projekt dla was jest tym projektem, który sprawia wam najwięcej frajdy? Yeah, it's a lot of fun. You know, it's all great. It's just how we approach music in different contexts. To prawda. To, jak podchodzimy do muzyki, jak nadajemy jej wspólnie różnych kontekstów, jak z nas wychodzi, gdy gramy i to, jak się zmienia. To, co zagramy jutro, będzie czymś kompletnie innym od tego, co zagramy dzisiaj. Im głębiej w to wchodzimy, tym większa satysfakcja. W jednym z wywiadów wspominaliście, że nie byliście w 100% zadowoleni ze swojej pierwszej płyty. I czy można tym samym powiedzieć, że im dalej w las, tym jest lepiej i jesteście bardziej zadowoleni ze swojego materiału? Ostatni album najbardziej mi się podoba, więc może coś w tym jest. Having said that, the first album has got some tunes that are quite special as well. Pierwsza płyta ma kilka kompozycji, które są dla nas bardzo wyjątkowe. Chociaż prawdą jest, że coraz bardziej poznajemy się jako muzycy, poznajemy wzajemnie swój potencjał. I zgodzę się, że nasza ostatnia płyta jest najlepsza. Mamy nadzieję, że dalej będziemy się tak rozwijać, że to nie jest szczyt naszych możliwości i nie zaczniemy zaraz spadać, by zacząć za jakiś czas od początku. Im więcej gramy, tym bardziej uświadamiamy sobie, ile mamy wspólnego muzycznego języka i ile jest jeszcze do odkrycia. Ile trwał cały proces tworzenia ostatniej płyty? Od wejścia do studia do wypuszczenia gotowego materiału. Trzy sesje nagraniowe po dwie godziny dzień po dniu. Potem zmiksowałem płytę następnego dnia. Potem jeszcze trochę ją doszlifowaliśmy, ale delikatnie. I oto jest. Kiedy przygotowywałem się do tego wywiadu, chciałem was zapytać, czy macie poczucie, że wasze porozumienie muzyczne, które jest naprawdę mocne, jest waszym zdaniem czymś niesamowitym. Jest czymś, co zdarza się raz na milion. Ale patrząc na was na próbie, przed próbą, jak się zachowujecie między sobą, odnoszę wrażenie, że jesteście po prostu trzema świetnymi kumplami. Imagine being in a room with people that you'd like just to be in a room with and talk. Kiedy wyobrażasz sobie osoby, z którymi dobrze się czujesz w towarzystwie, rozmawiając, to wspaniałe uczucie, prawda? Kiedy przenosisz to wrażenie na scenę, nie ma lepszego sposobu na tworzenie muzyki. Tworzenie jej z ludźmi, z którymi czujesz więź, nie tylko muzyczną, ale i ludzką. W pewnym sensie robienie muzyki w ten sposób jest proste, kiedy płynie w taki sposób, kiedy łączymy się w tych samych wartościach. W tym jest siła, którą możemy przekazać słuchaczom, nasza wspólna pasja do muzyki. Considered w utworze Katabatic i ja osobiście byłem bardzo zaskoczony tym, że panowie w 100% improwizują cały swój materiał, zarówno ten na płytach, jak i na żywo, i bardzo polecam, jeżeli oczywiście panowie wrócą do Polski, wybrać się na ten koncert, bo to było fantastyczne doświadczenie. Przychodzi nam się powoli żegnać. Za kilka minut serwis trójki, a na sam koniec informacja sprzed kilku dni odnośnie tegorocznej obstawy OFF Festiwalu. Z przyczyn bliżej nieokreślonych niestety wypada Snooper, ale wskakuje Marudża. Marudża, czyli zespół z Wielkiej Brytanii, który w świetny sposób miesza ze sobą brzmienia postpunkowe z jazzowymi. I tutaj mały przykład tego, jak panowie się prezentują. Ostatni utwór z ich najnowszej epki Conas Well. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. To była rotacja. Za kilka chwil serwis, a kilka minut po godzinie 20, jak co poniedziałek, spotkanie z reportażem i Anną Dudzińską w Klubie Trójki. Miłego słuchania.